نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. الله رب العزة شان داسه دی دنیا کې صدا سے پیدا کری چه و خالص شر ده لگا شیاطین شو صدا سے پیدا کری چه و خالص خیر ده لگا ملائک شو او صدا سے پیدا کری چهوی کی دوارشتا ده خیر قدرت علم ور کړی دی او د شر قدرت علم ور کړی دی چې هغه انسانان او جنات دي چې دې تا سقلین وي دا ټول انتظامات الله عزیز پاره کړی دي او په دیوان د امتحان له په دنیا کې په انسانانو په جناتو په شیاطینو نشته څنګه وی کې خدا خیر ماده نشته ده په ملائکو نشته څنګه هو محض عبادت ته طاعت ته او الله تعالی سوک پا قیام دی سوک پا سجود دی خودی دوارو که اصل که ده خیر او شر دوارو استعداد اللہ ور کرو مدیبان ده امتحان کهو اوغ امتحان داو چکچا پخپل بصیرت سره په خپل عقل سره او په خپل قابلیت سره دا خیر حاصل کو دا شر نه ځان بچ کو بده کامیاب شو او که چا ځان نو ساتل شو پاره شرونو کې او فسادونو کې او ګناهونو کې مبتلا شو و راگیر شو اگه انجام بخرابی او دا دیر پار اللہ رب العزت والا دا انتظام کو چیز اخپل طرف نه والا یا عظیم و شان ہدایت راولی گو چپدی سر وڈیر پاسان باندی بچ شے داغی شرونو فسادونو دو دنیا نا داغی گناہونو او دناکارا عملونو دو دنیا نا بس صرف دی کتاب پا ذریعہ باندی دی قرآن پا وجہ باندی بچ کی گئے اوستاسو انجام بڑیر دو کامیابی دو قرآن کریم مثال دو دریابو سمجھے دریاب کے ډیر مخلوق مصروف دے سو کے پوبو پور انخطی اویسر تعلق ساتھی او سوکی پا کشتو پور انخطی داغی سر تعلق ساتھی سوک تیزان لر خوراک سکاک سامان رو باسی داغی اوغٹ کارو بار دے سوک داسی دی چی داغی پا کی قضا او قدر راشی نیټه پرشی نو غرق شي د الله رب العزت مثال ګرځولې د قران لپاره انزل من السماء ایمان فصالت اوذیتم بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا الله وی دا وبچ راغلی د اسمان نه دې کې ډیر سيزونه دي د فیدیم پاکستان د خطرېم پاکستان نو څوک داسي چې اړي پکې د فیدی سونمو میزان لا ټول د ځان د هلاکتو د ځان د تباہي د ځان د رسوایې اغه سيزونو تل اسواچي اسوک داسي چری په ګزان لا قیمتي او برکتي شي صحیح کوي چې دا غلا اسره راشي قیمتي سيزونه په دریاب کې چې الله رب العزت ذکر کوي سوره نحل کې هم فاتور کې هم دا دې لپاره ذکر کړي هما استویل بحرانی هاذا عذب فرات صایغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله الله وی دریابونه دي ارزه بغشته ده د خلکو باره کې ډیر درانه کاروبارونه دي لیکن ډېر قیمتي شی پاږي کیسه ده هغه چې هغه ویخ کې پروت ده څنګه څومره قیمتي شی چې په دنیا کې کنه ناغه ډېر پناي ډېر لري د خلکو نه ډېر بیر تای چې ته انسان په ګران باندې لاس رسول شي ډېر په ګران باندې اچھے بیکارا سیزو نہیں بے فیدی سیزو نہیں سنفہ پکے نہیں سخیر پکے نہیں نادوا سلار کسو کی پراتی اللہ رب العزت وی چیدے دریا پویخ کی کم سیزو نہیں کنا حلیتن حلیتن آدھی چاہے انسان دخپل زینت تپارا دخپل حسن تپارا استعمالی اغا زیورات اغا لعلا و جواہر او یاقوت او مرجان مرج البحرین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تزيد ریابن دا قیمتی سیزن روزی وړیر پګرانه باندې دا اصل شی دی ښا کڅوک اسی داږي په بو پورې نختی دي نو څه फायदा به نشتا چې کوم اصل फायदा وا کڅوک پاره کې ځان لا څه خوراک سکا حصول کوي ناغم کوم رسول اصل फायदा نه ده او که څوک داسي چری په کې غرق شي نو خاصه تباہ شو اصل फायदा دا چې الله رب العزت دې د دین د قیمتي سيزونه راو باسي هغه په خپل استعمال کې راولي چې دا وی قیمت نشته نه برابرېږي دا اصل شی وو دا سي قران دی د ډیر مخلوق د دې سره تعلق دی څوک د دې په الفاظو پورې نختی دي هغه ځکه یز دکړه کيو ټول د دې خدمت ته دا هم فائدہ ده په اصل فائدہ خو نه ده کړه ها ځکه کله یاداش کوي حفظ کوي قرات کوي تجوید کوي نظیم پداسی اور سلسلہ کی مصروف دی چڑیرہ بہتر سلسلہ دا لیکن اعلاش جدا دی خواب سوک اور بسی پدین خطی دی چی دان لپی دا دنیا کار سمئی دان لپی رزق پیدا کئی دان لپی ما حول سمئی ندید پارا قرآن راغست علاس کی ډیر کارونه په ځان لسم کړو دنیا کې ډیر دولتونه پیدا کړو ډیر وسعت پیدا کړو په دې قران سره دا هم یو فائدہ ده حضور چې دنیا فائدہ ده د آخرت نه دنیا سمشوا عزت پیدا کړو دولت پیدا کړو ګاډي پیدا کړو او د دنیا دو لوی خلق سره او د مشهور خلق سره او د مخاوریز خلق سره تعلقات پیدا شو د دې قران په ذریعہ باندې بل قسم داسي چاغي ور پورن ختی دي چې قران داغي په حق وی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اغي پکې دا چل کوي ځان لته د خپل عقیدې د پاره د خپل کفر د پاره د خپل غلطي نظریې د پاره آیاتونه راوباسي ریسرچ کوي یا ساو نبی آیاتنا معاجزین دا هغه خلق دي چې موږ یې چیرې خلق دریاب کې غرق شو دا خلق په قران کې غرق شو چیغی دا شیطان دغی تا مخاق رخا دیتے والا مخاق رخا چی اللہ سنگا دے بدنی اشتا دے مکانی اشتا دے پارش کے ناس دے لاسی اشتا دے مخی اشتا دے کل ازیو کل رازی کوئی تور تراغلو پدی غضب اختا دی خواب دا هغه خلق دي ځان په هلاک کو ځان په غرق چله قران دی له نور علی غلې چله ته د سنامه نکړې نو باغې کې لګیا یا ا باغې کې خپل وخت خراب او ضایع کوان نو قران سره دومره خلق تعلق دی دنیا کې لیکن اصل مطلب څه شی دی چله رب العزت وی چا جواهر تی نراو باسا غمال غلر تی نراو باسا اغا زیورات تی نراو باسا چې هغه ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت کالی جوړ شي. هغه دا دی چې الله رب العزت کله مونږ ته قرآن کې د کائناتو ذکر کوي، کاغذ موکا اسمان دی، ارونا و دریابونا دی، نروس پوگمه دی، نو طولیا دی و باقی دنمی اخلی چی وللہ یسجدو من فی السماوات و من فی الارض و الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب اللہ دا دی کائنات و خلاصہ سزی کر کئی جی اس جو دو عاجزی بس اسمان سل پیدا شوی دے، زمک سل پیدا شوی دے، انور سل پیدا شوی دے، سپوگمہ سل، انستوری سل، غرون سل، ونی سل دید پارا چی اس جو دو چلتا عاجزیو کی تا دا کائناتو د تخلیق نه حکمت او بس چې الله کائنات پیدا کړی صرف د دې لپاره چې الله یې ماته عاجز یو کې هر ځای کې هم د بیان یې ښا قل لله یسجدو من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآسوال اللہ تا سجدی کی و آجزی کی کپ آسمان نکی دی کپ ازمکو کی دی کخوخی او کنی خوخا او سوریم اللہ تا آجزی کی سور سشے دی فاللہوی دیم ما دیل پیدا کرے چدی وزما خدای توب منی دی وزما علوہیت منی دے بزما بندگی کئی خپل مناسب چیزن سمرکی گی لا یکلف اللہ نفسن اللہ سعہا نو ټول کائنات مقصد داغی دا وجود نسو اللہ تا عاجزی او دا اللہ حکم برداش کول چی سو تا اللہ ویلی دی ناقبہ کئی خان کہ اس دنیا کی نو ہم جسوت اللہ زیمواری اوالا کڑی دا چا اللہ از مکہ میں پیدا کڑا قوتنا میں پکیوا چول دا خلق دا پارا میں پیدا رزق خزانی جوڑ کڑی دا از مکہ ٹول دا خزانو دا رزق نڈکا دا وقت در فی آقواتها غرونے پکی دا پاسا وردول نهرونے پکی پیدا کڑل دقا دا دی عبادت دخوا دقا دا دی دا اللہ تعظیم دخوا زمکا دا اللہ تعظیم سنگا کئی دقا کئی چی غرونا پی پرات دی غگ نکئی ورے توبہ پی انسان باندھے حکاسی او پاو شیکی دی کنا لتی بکی یہ لگر اپا دی باندھے غرونا دیو دریابونا دیو مخلوقات دی پی لیکن دا دا اللہ بندگی کئی کنا و دا انکار نکئی کنا خوا دا سی اسمان یہ جوڑ کنا ویوی وطا چی ایتیا توانا و کرها چی زدتا سویم نو اغسی شے کستاسو خوخی و کنی خوخا نا غیوی چی اللہ ولی بام نی خوخا اتینا تو آئی غین من خوچی تسوی نو اغبکو منسو کیو دا منسو قدرت دے او بیا چی کل روانی یہ نو اللہ رب العزت ہوئی چو گو را زمان دا حکم نمخ نالی سرکشی نکی لکد انسان ولیزن سماون شقت کلا چی اسمان بوش لیگی وازنت لربها او دا خپل رب تابدار بشی وحقت او لائق دی دا سر جتاب دار شکا ویزا الارض مدت زمکا وم دا سراخ کیشی والقت فیها او چې دې په ګډه کې سدي اټول براو ورځي ولټه وو کینو د زړونو به بوجل رشي وګي به سپک شي تا په قیامت کې ورخه ډېر لوی بوج دې کنه ها تش دا بندیان چې ورته نه نوځي نه خو مونږ سره خو کلزکا چې کدا مردار پرته وي مونږ ځان له کور صفای نشو کولې چې بیا دامر زارې پرته وي په مخدز مکه نو چې خلق وبجوان نو تیر کړي د سکون ازمره مرزونه بو توبه توبه خدا ازمه کا پړدا ده الله پیدا کړي بس چې په دې ورننه نو ځینوړو پته ونه لګي ښه ارسي پنا کړي دا ولي ویزل ارض متت والقت ما فيها وتخلت ارسبه غرضي وخالي بشي بينكم وازنت لربها وحقت زکا ذا خپل رب ذا حکم تابدار ذا او لایق دي ذا دي سر زکا ذا چا پیدا کرده ذا ارشي ذا اللہ تابدار ذا ارشي کل اللہ رب العزت مونت جانور ذکر کئی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اللہوی دی اسنو تو گورا دی خپل مجازی مالک چدا مالک یہ دی او ساتلی دی دی سمر تابدار دی منڈی وی پا دشمن پسی حملہ کی دشمن پا لخکر باندی دمرتی دا چی دوڑی وچتی دا خپل اخپونا دا سار پا وقت کی اللہوی چی گورا اگر دا دی مجازی مالک دمر تابدار دی دمر چی پا منڈا دی دا زان پا خوگو ندی زان وجنی و دا دی مالک تابداری کی نالاو یہ انسان آزستا مالک محقیقی مالک زکا ما پیدا کریں مالوے کریں زدل رزق درکوم زدل دا دنیا کاروبار سموم چی سا ضرورتی نما کمی ندے کریں نتا زما پدین کې زما د پارمنډه والا دی اسونو نوم عبرت ناخلی دا ټول د ترغیبات دي ها د کائناتو د وجود حکمت سو یسجدو چا یذیو کې الله تا حاجذیو کې الله تا دا کله چې الله رب العزت مونږ ته په قانون مؤمنانو صفات کوي او تعریف کوي نوم دغه وي په قانون مؤمنانو من اهل الكتاب امه قائمه يتلو ايات الله انا الليل وهم يسجدون اللہ اہل کتابو کې دا سه حق پرست تک نه تیر شوی دي او دا لري حق پرستی صدا دا دا چې ولر دي په شپې په وختونو کې هم او دا الله د کتاب آیاتونه لولي وهم يسجدون او الله یې ما ته عجز کوي زه خو دغه وارم د مخلوق نه دغه اصل شی او ها چې دې ما ته عجز کوي دا هغه ملغلری وی چې دا ذریعہ پویخ کې پرتی وی دار چاله اسورتن رسیدم هو دې لپاره الله جدا خلق پیدا کوم چې غیلې لا سنډی روغ دو ورکړو توبه توبه دا د الله شان دی خان غیلې ډی روغ دل اسونه ورکړو ناغي او تور رسیدم عمل غلری تر واغسته دا سوکو نو اللہ رب العزت یہ صفت کی کلپتی سورہ زمر کی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم الله وی داسې خیسته خبرې می نازل کړې دي. کتاب دې عظیم الشان او داسې کتاب دې چټي رسان دې آیاتونه یو شانتی دي چې لګون تی سدې ذکران اور بدل په خپل درځي په خپل و درځي خوشاله وي چې ګور زه ما په خپل وې. نو کو بیا دې استاد نینو می ذکول شي چې وی سدې پکې دا سه وې کنه ابیا ته خپل سوچ او فکر کې او خاري کې مهنت کې دازي کتاب دی. الله رب العزت وی د دې اثر څه دی د دې عمل غلبه څه ده چې د هر چا لاس ورته نرسي غزاده چې تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم چې کله دا قران بیانېږي نو دا څه خلق دی چې داغي باندې اثر کوي داغي په زړونو باندې اثر کوي داغي په بدنونو باندې اثر کوي نو داغي بدنونو او بوګنيږي ويخت په ودري کې الله دې يرنا چې دا الله خبري دمر لوی اثر دې پکې ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله او بیا چې پکې مزامين راشي الله رب العزت صفات او یاد جنتونو او د نعمتونو د خوش خبره نو بیا سکون راشي آرام راشي. کله په دې طریقه بیان کړي کله موږ ته د بخانو مؤمنانو تعریف کړي قران کې وایزا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. کله چې وریدو دیو صحابی دخلینا اغا کلام چی نازل کلشیو پیغمبر تام نو دمرا اثار پیوکم قرآن دیر دبر دست اثار دمرا اثار پیوکم چی داغی خلقو دستر گنا اوخ کی روان شوی تر آیونم تفیضو من الدم ہے زکا چی حقیو پی جندو پی قرآن سران او حق سو دلا جزی الله تبندگی دلا حق دلا عظمت دلا حق کنه نو قران اوریدو پاغي س اثر کو ترا ینم تفیذ من الدمع دا اصل مقصد دا غلال جواهر یاقوت او مرجان چې قران په ویخ کې پراته و ولیکن دارچا لا سوتنه در رسیدلې نشتا انور خواسی لگیا دی سرسری چا پیرتی نگر دی او سکی سکی او میان تنور گڑی گی کنا دکا دا دیر گران کار دی خوا دا دیر مشکل کار دی دکا آنگا سالی کوئی چیا بندہ تیو پل پدیتا میں چی دریاب نمی ملغلل راویستے او بل پلوی چی سن چی ڈوب شم دوالا کارا خون کی گی بدریا در منافع بے شمارس دریاب کے خمل غلر ڈیری دی بے شمار دی اگر خواہی سلامت بر کنارس حکت یاری گی او زان بچ کے دردو بے دونا نو پغاڑا کینا انہ دانگی ہوتا دستا کار ندے دا جدا خلق چوی دانگل ہوتا نو آغا سے تراویستو چی ملکون رنکلل مخلوق سیراب کوم د تیارونه راويسته د شرک او د کفر او د جهنم رڼا او توخوا د ایمان او د قران او د توحید دا و دا وی کارو کله الله وی و ذات لیت علیم آیاته زادتهم ایمانا مؤمنان قران خوان اب قرآن باندې پویدون کې او قرآن سره مینا او محبت کوونکی هغه خلق دی چې کله لستی شي په دې باندې نو ایمان یې مضبوط شي خبر ځنه لاړ کنه بار نشته دی کتی بلکې زادتهم ایمانا ایمانونه مضبوط شي اصل شیخ ایمان دی چې کوم ایمان ته کوم شینه ترقی رسینو هغه زموږ مقصد دی اغی تا مونگ دا قرآن حکمت وایو اغی تا مونگ دا قرآن سمرات وایو چه دا اغی طول اثر پا زلونو بانده ده او چه زلونو سم شو طول بدن سم شو زلونو روخ شو طول بدن روخ شو زل خوشحال شو طول بدن خوشحال شو زل رنا شو نو طول بدن رنا شو دا قرآن دیده پار دنیا تراغلو خواه ادا دومره ضروری نسخه ده دومره ضروری ثمره ده دومره قیمتی او برکتی چلانه بول عزت وی چې انسان نه دا بی ساسی زونه دا ګټي او دا غرونه دا جماعتات او نباتات هم کدی چې قرآن واوري نو یقیناً چی اغا اثر با پکیو کی چی کم اثر دا پارا اللہ دے نازل کرے دے بلکل تانے چی واضح پہ انسان اثر کئی چی دکی سا دے دکی عقل دے دکی فکر دے نو زکا نا اغا چی کم بے عقل دی بے استرگ دی بے وگن دی اس و سر نشتن اللہ رب العزت وی اگورا لو انزلنا هازل قرآن على جبل لرأيته خاشعا په غر کې به ویر راغلی و او دا خوشته ده کنه نو دا غر بیا دا انسانان نه خله چې په غیب باندې قران سا اثر نه کوي بس لکه وخته چې دمامي وې نو هغه کناسخه ذکر اللہ رب العزت وی دین خدا کائنات خدی دا حکما پا دی غر نازل کرے نا وکی باو مغا حکمت کار شوئے ہو چی دا قرآن دا نزول کم حکمت تے چی من خشیت اللہ دورا دا چی غر دے کنا عقل خوبا کی نشتا کنا نوالتا بل نقصان بشوئے ہو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا ٹوٹے شوئے وہ ذکر میں پاغا نازل نکا انسان کے عقل لے ذکر استعداد دے دے خوڑی روبو کیوں لار دے کا نخا ردے دردر نبج کی گی دے ٹوٹی کی گی نا او غاصل شیبہ کی پیدا کی چاہ دا اللہ یا رضا ذکر دیل اللہ انسان او جنات پیدا کرو یوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله یتما خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي زکه ذیکي چې کم قابلیت ته ذیکي چې کم استعداد ده ذیکي چې کم روح ده او شعور ده ناغه په کائنات کې نشته هغه خصوصي چاړو او کچره مې ما په نازل کړو نو بیا ور نور نقصان کېدو وګورو تا دا خلا رب العزت وی کنا چی موسیٰ علیہ السلام وی چی اللہ ما تدانو خیا یو ذل در تا گورما اللہ رب العزت و تووی چی لن ترانیم سمانشی لی دے ولیکن انظر الی الجبل دی غر تاو گورا دا تا بزخ پل لگون دی تجلیو کم رنا باو کما نو کدی پا پل دی تینچنو تبو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يا غرو ايا نو نو کائنات کې دغه نقصان دي دغه کمې ده کنه موسی عليه السلام ټیک د بيوش شو په نور خو به زپړخ نو راغله کنه ها مله انسان لا ډېر لوی قدرت او طاقت ورکړي دا صرف د دې خپل دین لپاره او د خپل یری د پاره چې انسان بس چې ستاسو د زما یره رااله بس کامیاب شي تا خپل قیمت پوره کو څه چې ما سره پیدا کړی نو هغه کارو شو چې د زړه انقلاب راغی ها زړونو کې انقلاب راغی او روح وسره ژوندې شو دا وسره نو مطلب هم دا چې ګوره قران پورې ارسو کن ختی دي خدا اسې کار دی اسن ختی دي ور پورې دا مطلب نه ندي خبر چې دې قران کې څه مطلب دی دا الله صلی الله نازل کړی دی دې په انسان باندې څه اثر کوي په ظاهري بدن باندې اثر کوي نا ظاهری بدن باندې ال اثر کوي چې بزړی اثر وکي نو داغه نبی اټول سپلای کی ښا تداوی سرمونی چې بوګنیږي او وخت په ودریږي نو دا وجه داوا چې ته قران په زړونو باندې اثر وکه نو داغه اثر په بدن باندې موجود شو او دا وی ډیر اشکال دی او اقسام دی ښا چکل قرآن زلطا کس شو او زلکی زیو کو زن لے کو رکو نداغی بندہ ہر سو بدل شخا نداغی رنہ آثار دخا نداغی بندہ اخلاقم بدل شی تیر خیست اخلاق مخدہ سنو عملونیم بدل شی نظریہ و عقیدیم بدل شی معاشرہیم بدل شی غم خادیم بل شانتی شیم زیل راشی کنا عرص زیل را لو اچھے قرآن نہیں نو عرص بیزائی بس لگی آئی دا خلق لیونی بس یو پلا بل پلا صد پخ پل صد و زیان نپوئی گی دا وجداد چھے زل جوڑ ندے کنا خوا چھے زل جوڑ شی کنا نو تبی آگے انسان تا گورا داغه پارس کې ودا قران رنگ ویني پارس کې ودا قران رنگ ویني داغه په اخلاقو کې په اعمالو کې په معاشره کې داغه په کورنۍ کې داغه په خاندان کې د عزت کارونه وکي د حیا کارونه وکي د مخلوق د همدردی او د خیرخواهی کارونه وکي مخلوق به نه خوشحالي اغلار کوسیبت نه خوشحالي اگر کورونا و دیوالونا با غوڑ غوڑ خکاری مونگ جی پینڈے تا لڑو نو مونگ وی داخو آگا پینڈے ندا بیا موتا اڑو تلی نوی وطا مونگ بیا نراز آو آخو جدا پینڈے وچی شیخ پاکی جواندے کر دیدو رنا رنا وکنا دا دا قرآن حکمت تے دے اثر دی نو مونگ وی خلقو دا اثر د قران نه قبول کې دا رڼا زړه تراولې د دنیا بوم خیسته شي او آخرت بوم خیسته شي الله رب العزت وای جما هو قران نازل کو په عربی جبا چډې رسان دي اما پکې په رنگ پر رنگ باندې دلایل نه ذکر کړو نصیحتونه ذکر کړو رنگ پرنگ باندې مثالونه می ذکر کړم رنگ پرنگ باندې واقعیات می پیش کړل سمرا دسه لپاره د علم یتذکرون دې لپاره چې د خلق څخه عبرت واخلي او یحدث لهم ذکرام آیا کم از کم د دې سره غم پیدا شي فکر پیدا شي سوچ پیدا شي چه دغا سوچ و فکر راغه نو انشاءاللہ چراتون کی وقت لبا اللہ دے روح کی جوڑ بے کی قرآن دید پار نازل شو و قرآن چرده کی کل دا سی مضمون بیان کی کنا نور پسی دا ہوئی چلائے غرنک تقلب الذین کفرو فی البلاد لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجهم ذين تصشي بنکړي د دنیا دي خواهشاتو د دنیا دي محبتونو د دنیا دي ډلو او خلقو مزي تمګور کنا الله وزي تمګور کني ګور دا کار بدن پاتشي دا ځوانه نشي کېږي ها دا یو بل سره بالکل ضد دي بلکل یو بل سر زید دی نو فکر بکے چاپ لبڑیر تعرض نکے توجہ نکے کدی اکڑا نو بد اشتکار بدن پات جی هم خدا خواهی و هم دنیای دون دا سکے پدوالو بیڑوک پیک دی هم خدا خواهی و هم دنیای دون ای خیالستو محالستو جنون خلی وان توب دی دا خلق ذکر لیوانی دی خواه چه امی پٹکی والی دی امی سپین سپین ازان نید دین لباس جوړ کرده دی او چه گور نباس تش دا پیسو کار دی تش لالچ دی تش زان لما حول جوڑو دی عزت جوڑو دی دولت جوڑو دی اللہ دا لیوانی دی دی پا دوارو بیڑو خپوک دی نس چل باو سروشی نو داگه سرینه لگی گواری خواه داگه سرینه لگی دا چانه چه اللہ کار غست دی نو زکه غست دی چه اغا دنیا پریخ دا اغا پا لتوجه ندکلی لا تمدن نائنه کا ترید زینت الحیات الدنیا اللہ پیغمبر توی چه که دا دی کار نا آ پلشی نو بستا مطلب دا چه دا دنیا غوارم دا دنیا نمائش غوارم دا کارو نا نکی خواه نو بس دا بیاد ساتو چه قرآن کی کمرانا دا نو آغا دق دا چیز مونگ زلطا دا اللہ یر راشی سو چیز مونگ زلطا دا اللہ یر راشی چیز لکی دا خدای یر رالا باس اگا نور یری تنووتی اگا نور سوچونا فکرونا وهمونا تنووتو او زلط دیتا پاتش پاک دا اصل کامیابی دی تا دا قرآن اصل حکمتو چلی رب العزت دیل نازل کرو چې دې قران سره زړونه رڼا کې دې قران سره خپل جماعتونه رڼا کې دا غره دې دنیا کې الله مونږ له وخرا کړې دې مقیر کړې دا فرصت را کړې دې نو کو چیرې مونږ او تفیک رکو په دې معمولی جون پوج باندې با هغه سرمدی او ابدی جون زمونږه خاسته شي او که قرآن سرم ناستاو نکڑا نو بس تبایی دا دنیا و آخرت دوارو کی تبایی دا اللہ ام ناراضو علا عمل ام بربادو فاللہ رب العزت تیزم امزلون که قرآن سرم محبت امینو پیدا کی او چه سنگا ام باوری دا پمانزکی اللہ ادا زمونگ دا پار زریعو گرزی چه زمونگ دا زلونو اصلاح پیوشی زمونگ دا عملونو اصلاح پیوشی زمونگ دا معاشره اصلاح پیوشی زمونگ معاملات طول قرآن دا اصول سر برابر شی دقا با زمونگ دا پارلو کامیابی پاخر دعوانان الحمدللہ